حدیث 2046. عن ابی سعید الخدری رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه وسلم قال ما استخلف خلیفة الا له بطانتان. بجتن هر خلیفه که هبت بیت سر حکمی الا ابی خلیفه ابی امیری دو بطانیت هی، یعنی دو جماعتیت هی، بطانه او هفالا او خاص او نوکی همی هفالا. اف هفالت هنا او مروف اسرار خوب بجد ومشورات الجلد كت. جاء في غنبري عليه الصلاة والسلام قلت هر خليفة كهبت إلا دو بطانة هبن، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، يعني هندك هفالتوي بأمروي باشيكا ودلوي دبنا باشيك، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، وهندك هفالت دي بأمروي بخرابيكا ودلوي بنا شولة خلف. والمعصوم من عصم الله، ويه معصوم يتيتا بارستن اش خرابيها بالت خراب او يخده او بارست.